باب دا زه دي کنه لم يعب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار. مساله پرون شوي وا په حالت در سفر کې چې رمضان راشي نو روژه نیول پکار دي که پکار نه دي. بعضې حضرات وایي چې روژه نیول پکار نه دي، سفر کې روژه نیول لا یجوز و دا جایز نه دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لیس من البر الصوم فی السفر، په سفر کې روژه نیول داسې د دیندارۍ کار نه دی. بعضې حضرات وایي سفر کې روژه نیول دا نه دي پکار. دا څلور واړه امامان، حضرت امام صاحب، امام مالک صاحب، امام شافعي او امام احمد صاحب وایي چې نه، روژه نیول جایز دي، روژه نیول جایز دي، که څوک یې نیسي ودي نیسي، که څوک یې نه نیسي نه دي نیسي. بیا دا مسله ده چې نیول بهتر دي که نه نیول بهتر دي. امام شافعي صاحب نه دوه قول دي خو مشهور قول دا دی، هغه وایي که نیسي ودي نیسي، که نه نیسي نه دي نیسي، خو نه نیول بهتر دي، نه نیول چې نه نیسي. حضرت امام صاحب ښکلی مذهب دی، هغه وایي چې ځان ته دې وګوري تفصیل دی، که ته روژه نیسې تا ته هم تکلیف نشته، ستا ملګرو ته هم تکلیف نشته، نو روژه نیول بهتر دي، او که نه په روژې نیولو کې سفر کې تا له تکلیف دی یا ستا ملګرو له تکلیف دی، نو بیا روژه نه نیول دغه دي بهتر دي. لکه اوس دغه ځای کې پرون وشو که نه، چې یو سړی و په سفر کې، خلک ترا ته و سادر پې د پاسې نیولې و، رسول پاک وی دا څه چل دی؟ وایي صاحب دا دغسې سړي روژه نیولې ده او ګرمي پې راغلې ده، روژه پې سخته شوې ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په سفر کې اوس داسې روژه نیول چې ته نیسې تا ته هم تکلیف او ټول ملګري هم درسره په مشکلاتو کې دي، نو دا روژه د هغه نه ده، د نیکۍ څه کار نه دی. نن بیا دی وایي په سفر کې به چې صحابه د رسول الله سره و، چا به روژه وه د چا به روژه نه وه، چې د چا به روژه نه وه نو دوی به اعتراض نه کوو په روژه نیونکو چې لکه دا روژه ولې نیولې ده، او چې د چا به دغه وه روژه وه نو په دې نه نیونکو باندې به دغه نه لګو عیب. معلومیږي دواړه جایز دي. بابون دا یو باب دی، لم یعب اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، عیب نه دی لګولې اصحابو د پیغمبر علیه السلام، بعضهم بعضې د دوی، بعضن په بعضو، مراد د عیب لګولو نه بد ویل. عیب نه دی لګولې اصحابو د پیغمبر علیه السلام بعضو په بعضو، فی الصوم په روژه نیولو کې، والافطار او په نه نیولو کې، که چا به روژه وه دا اعتراض پې نو چې ولې دې نیولې ده، که د چا به نه وه نو دا اعتراض پې نو چې ولې دې دغه کړې ده روژه نه ده نیولې. ټول جایز دي، سفر کې روژه نیول نه نیول ټول جایز. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وی کنا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منگ با سفر کی تللو سر دا پیغمبر علیہ السلام، کنا نسافر منگ با سفر کی تللو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دا پیغمبر علیہ السلام، پا رمضان کې به موږ د هغه سره په سفر کې وو، د چا به روژه وه د چا به نه وه. فلم یعب الصائم نو عیب ونه لګو، فلم یعب الصائم نو بد نه وې روژه نیونکي، علی المفتری پننی ون کیا اگر نیون کو پننی ون کو باندې عیبونه لگاو ولل مفترو او ننی ون کیا علی الصائمی پننی ون کی باندې پرون تاسو ویلو کنه په رمضان کې یو سفرو سفر کې ملګری مو د ټولو ملګرو بوزاوه یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو د عبد الله بن رواحه دغه وه روجه وه اوس رسول الله عبد الله بن رواحه په دې نورو عیب نه لګوي چې لکه ستاسو روژه ولې نه ده او هغه دوی په دې عبد الله بن رواحه روژه اعتراض نه کوي چې ستا روژه ولې ده معلومیږي دا ټول جیز دي ښه باب من افتر فی السفر دا باب دی د هغه چا چې هغه روژه ماته کي په سفر کې لیراه الناس چې خلک یې وویني دا بله مسله ده پرون تیره شوې ده په سفر کې هم روژه نیولې ده روژه دې نیولې ده په خپل لنډي کوتل کې خپل ځای کې او غرمه کې روان شوې په سفر الکه دا نیولې روژه به نه ماتې دا به سرته رسی نورې که نیسي نیسه که نه نیسي مه نیسه که عذر راغی مطلب دا د سفر دومره سخت شو چې تنده راله بل څه مشکلاتو نو دا نیولې روژه ماتول هم جیز دي او بیا بله طریقه ښیي که ستاسو خیال و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په اتم کال له هجرت باندې کله راته د مکې د فتحې دپاره نو د خلکو روژې وې چې کدید ته رالل کدید مقام تاسو ویلي وو عثمان سره نږدې دغلته اوبه دي نو دغلته ډېره سخته شوه خلکو باندې روژه د الله د طرف نه پیغمبر ته حکم و چې د خلکو ته ووایې چې دا روژې ماتې کړي تاسو چې دونه سختې روژې دي وړاندې به جهاد څنګه وکړې نو رسول الله اوبه راواغېشتې او داسې اوچتې کړې چې دا څومره اوچتولی شي وایي وګورئ او بیا دغه کړې ویس کړې چې خلک وویني چې رسول الله هغه د روژه ماته کړه خلک ووایي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم روژه ماته کړه نو زموږ څه کار دی چې موږ یې نیسو خلکو هم دغه کړې ماتې کړې نو داسې تاسو په سفر کې روان یې یو عالم دی یو پیر دی او د خلکو ټول نظر هغه ته دی چې تور کدې روژه ماتوي او که نه ماتوي او په خلکو باندې سختي ده په کارو چې دی خوراک شی راوالي او داسې په اوچت ځای ودرېږي او د ټولو ته وښایي وګورئ زه دغه ماتوم روژه ماتوم نو باب من دا باب دی د هغه چا افتره چې هغه روژه ماته کي فی السفر په سفر کې او دا روژه څله ماته کي لیراه الناس چې خلک یې وویني چې دا د ده ماته کړه نو دا خلک به ماته کي عبد الله بن عباس وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم اوت رسول الله پاتم کال د هجرت اوت من المدینه د مدینه منورینا او دی لسم تاسو ویلو لسم تاریخ د رمضانو او د مدینې نه ووته په دې نیت چې مکه فتحه کوو اله مکه مکې ته نو چې راتلل چې په میقات تیر شو ذوالحلیفه چې پې تیر شو نو دلته یو ځای دی هلته هغوی اعلان وکړ چې د چا روژه یې څوک روژه نیسي هغه روژه نیسي او که څوک نه نیسي مه نیسي هغه ټولو ملګرو په ټول سفر کې روژې نیولې نیولې نیولې نیولې خو چې څه ځای ته ورسېدل نو بیا پېدا روژې سختې شوې اوږې او تندې وسامه رسول الله روژې نیولې صحابه هم نیولې حتی بلغ عصفان تر دې پورې چې رسول الله ورسېد عصفان ته ګوره دلته تاسو ته ما ویلي وو که نه درې دغه دي یو ځای کې داسې دي چې رسول الله کدید ته ورسېد لکه پرونو دل ترال رسول الله عثمان تو رسید روجه ما تکړه یو ځای کې بدا سراشی چې رسول الله قدیت تو رسید روجه ما تکړه سمسره نه ده دا درې زینې دي چې د مدینې نه سي اول قدیت راشي چې تلګ ووړې کدید راشي چې لګ ته ووړې بیا عثمان راشي خیال لري پاتلې او زده ځکه پاتلې بازار ورپسې د سي چروازه کنه دا دغه دی نو دا اوس چروازه په دغه کې بازار چوک اسپیټال چوک کې چیکارو کې نو دا سم ویلې شي پاتلو کې دا سم ویلې شي چروازه کې حتا تر دې پورې رسول الله روجی نیولې بل بلغه عثمان چا غو رسید عثمان ته دا یو علاقه ده زه چې دا ځای دا بوډو وینې نو ډېر خوشحاله شي سړی چې د مکې نه تاسو ځئ او لږ غونې مزل وکې لږ نو دا سړک داسې دی مدینې ته لکه دا موټر وې نو هلته لیکلي مخرج عثمان تاسو ورته ډرچی چې وایې که څه ورته وایي دا ځای د وتلو د عثمان نه نو به دغسې لاره دغه شتې او بیا عثمان ته ځي نو چې عثمان ته ورسېد ثم دعا بماء بیا یې راوغوښتلې اوبه ثم دعا بماء بیا یې راوغوښتلې اوبه خیال کوئ چې اوبه یې راوغوښتې نو څه چلې وکړه فرفعه د اوبې اوچتې کړې الی یده تر د خپل لاس پورې فرفع هو نو رسول الله د اوبه اوچتې کړې الی یده تر د خپل لاس پورې د لاسه پورې د اوبه اوچتې کړې مطلب دا دی چې څومره د اوبې دومره اوچتې کړې چې څومره لاس رسېدی داسې چې دا خلک ویني او ګوره زه روژه ماتوم د اوبې اوچتې کړې الی یده تر د اوچتېدو د لاس پورې داسې داسې یا داسې وکې یا دا علا په معنا د بې سره کې رسول الله اوچتې کړې اوبه علا یده په خپل لاس دا لوښې ونیوه او د اوبې اوچتې کړې په خپل لاس هلکه دا څه له اوچتولې هلته کې خلکو روژه نه ماتوله لیوریه الناس د دې دپاره چې رسول الله د اوبو ښی خلکو ته چې وګوره ما اوبه راواغښتې په افتره رسول الله روژه ماته کړه نو بیا بوزه وه روژه نه وه حتی قدمه مکه تر دې پورې چې رسول الله راغی مکې ته راغی وذلک فی رمضان او دا مسله په څه کې وه په رمضان کې وه په رمضان کې اوس وګورئ د عثمان پورې صحابه روجې نه نیولې چا ورته دا ونه وې نه روجې نیولې چا ورته ونه وې چې دا ولې نیسي جایز دي عثمان نه اخوه چې بیا مکې ته تلل روجې نه نیولې چا دا ونه وې چې دا ولې نه نیسي ټول جایز دي فکان ابن عباس نو عبدالله ابن عباس دا به دا مسله کوله یقول هغوی به وي قد صام رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه نیولې ده رسول الله په سفر کې رسول الله روژې م نیولې دي او افتره او رسول الله روژې نه م دي نیولې نو ستاسو خوښه چې په سفر کې ځې چې کوم کار م وکړه دا سنت دی فمن شاء د چا چې خوښه وشي نو صام هغه د روژې نیسي په سفر کې ومن شاء او د چا چې خوښه وشي نو افتره هغه د روژې نه نیسي ټولې جای شو روژه نیول نه نیول په سفر کې ټول جایز دا یو دا چې روژې نیول بهتر دی خو کله ناکله د رسول الله په طریقه باندې عمل هم بهتر دی هسې په سفر باندې لاړ شئ خه خبره دا چې روزه نیسه یو ورځ نیمه پکې مم نیسه چې په دغه معامل راشي چې رسول الله دغه کړی نه دی بعضې وخت کې نیولی نم دی. خا بابون دا یو بل باب دی د بیان د دې قول د الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عمر وسلمة بن أكوى نسختها شهر رمضان. ديزيتا غوري وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. عام مفسرين حضرات أغا يوشان ترجمكي لیکن بخاری کې د دې بل قسم تفسیر راغی ټول صحیح دی. ابو داود کې هم داسې بیان دی. عام خدا دی چې عام مفسرین داسې وایي وعلی الذین یطیقونه یطیقونه مدلی دلته لام مقدر دی لکه جلالین وایي وعلی الذین او شتر په هغه خلکو یطیقونه چې د هغوی طاقت د روژې نه وي بوډا د زوړ بوډۍ کاړۍ کې زړه ښځه ده نو شته دې په هغه واجب شته دې په هغه خلکو چې د هغوی طاقت نه وي د روژې نیولو نو په دوی باندې دې فدیتون فدیه بوډا ماما ته وایه بوډۍ ادې ته وایه چې ته روژه نشي نیولې روژه مه نیسه بیا به د دې روژې خیر سره فدیه ورکې د یوې ورځې به دغه د نیمه پیمانه یعنی یو نیم سیر غنم ورکې د یو ورځې یعنی دونه شی به ورکې لکه سرسایه. فدیه څه ده؟ طعام و مسکین چې هغه ډوډۍ ده دوه ټیمه یو غریب له. لیکن د ابو داود او د بخاري دا تفسیر ډېر ښکلی دی. کیسه داسې وه چې کله د رمضان روژې فرض شوې نو اول ځل نو الله سانتیا کوله مدلی حکم دا راغی چې حکم د روژې نیسی خو که د چا طاقت د روژې وي او دې بیا هم وایي چې زه یې نه نیسمه د چا طاقت د روژې وي او دی بیا هم وایي چې زه روژه نه نیسم نه دی نیسي خو د دې روژې د فدیه ورکوي. فدیه څه ده؟ یو غریب ته دوه ټیمه ډوډۍ. بختونه چې خیال ده نه دی کم سړی چې روژه نیولی شي قدرت شته او دی وایي زه روژه نه نیسم مه نیسه تا ته چا ویلي دي چې نیسه خو تکړه شه جیب ته لاس که او دغه وکړه فدیه ورکړه. فدیه څومره ده؟ یو غریب ته دوه ټیمه ډوډۍ یعنی غنم یو نیم سیر که کجورې ورکې درې سیره. دا حکم چلېده نو بیا واپسې وروستو راغې فمن شهده منکم شهره فلیصمه کم سړی چې میاشتې د رمضان ته حاضر شو فدی مدی نشته فلیصمه هغه د روژه ونیسي. نو دا درستنی آیات ولګېده دا مخکېنی حکم یې څه که منسوخ که. مخکې ماوې جایز و چې که روژه نه نیسي مه نیسه د روژې فدیه ورکه. بیا دا حکم راغی چې نه فدی مدی او څه نشته دی روژه به خامخا نیسي. امام بخاری دا تفسیر کوي ښه پوره تفسیر به د ده وروستو راشي. وعلى الذين اشتبه خلقو وری کان یطیقونه چې دا غوی طاقت وی دروجې خواس شته دی طاقت دروجې شته او دی وی زرو جن نیسمه تاسو وتوای منیسه چا درته ویلی دی خو دومره کاوه چې فدیتون په ده باندې څه ده فدیه ده فدیه څومره ده طعام و مسکین چې هغه ډوډۍ ده ورکولی یو غریب ته دوه ټیمه دا حکمو روژه به ننی ولا فدیه به ورکولا. نو قال ابن عمر عبدالله ابن عمر وی وسلمة ابن الاکوا او حضرت سلمہ ابن اقوا دام صحابی دے دا دواړه وی چې دا آیات اوس منسوخ شوه دی نسخت ها منسوخ کړي دی د حکم لا چا دی رستنی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القران الک میاش د رمضان هغه میاشته د خیر او د برکت میاشته چې انزل فيه القران او چې نازل کړي شوی دی په دې کې قران مجید او قران مجید څه د معمولی کتاب نه دی هودن په داسې حال کې چې دی لاره ښودونکې دی لناسې دپاره د خلکو و بینات من الهدا او دا واضح دلیل دی د هدایت والفرقان او د فرق کولو په مابین د حق او د باطل کې فمن شهد منکم الشهر څوک چې حاضر شو په تاسو کې دې میاشتې ته اوس فدیه مدیه نشته دی فلیصمه امر دی هغه دې روژه ونیسي دا دین پس هم بیا ومن کان مرید کم سړی چې بیماری روژی نشي نیولې او علی سفر یا په سفر باندې وي فعدة نو په ده باندې قضایي ده من ایام اخر د نورو ورځو دې ځای ته هم ګورې فعدة دې و په بیا راځي په ده باندې قضایي ده من ایام اخر د نورو ورځو نه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون الی قوله تر دې ځای پورې ووایه چې تشکرون خیال لري مخکې حکم دا و چې دا روژه فرض شوه چې که کم سړی وس د روژې وي او روژه نه نیسي نه دې نیسي خو دغه دې ورکوي فدیه دا حکم و بیا چې دا دغه راغی چې فمن شهده منکم الشهر فلیصمه نو دا حکم منسوخ شو او دا لازمه شو چې روره فدیه میدیه نشته دی خامخا به دغه نیسي روژه به نیسي وقال ابن نمير قال حدثنا مرشو قال حدثنا عمرو بن الراء قال حدثنا ابن ابي ابي ليلى قال حدثنا صار محمد صلى الله عليه وسلم ابن ابي ليلى وي حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدیث بیان کړی دی مونږ ته ملګرو د حضرت محمد اسلام نزل رمضانو چې نازل شو حکم د رمضان د رمضان د روژو حکم نازل شو فشق علیهم نو دا سخت شو په دوی باندې سخته ګرمي وه فشق نو دا روژه نیول دا سخت شو علیهم په دوی نو دا حکم راغی چې هلکه که څوک روژه نیسی روژه ونیسی او که څوک روژه نه نیسی دغه ورکوئ فدیه فکان من اطعم نو به هغه کس اطعم چې هغه به خوراک ورکو کل مسکین کل یوم د هر ورځې مسکینن مسکین له د کم سړی به چې وسو او هغه به مسکین له فدیه ورکوله نو ده به څه چل کو ترک الصومه ده به روژه نه نیوله روژه به نه نیوله بس مسکین له به فدیه ورکوله او دا کم خلک ممن یطیقه د هغه چانه چې د هغوی به طاقت د روژې وو خو دې دپاره حکم دغه وسانتیا وه چې که روژه نه نیسي فدیه ورکوه ورخص لهم ذلک او اجازه کړی شوې وه دوی ته ذلک د دې فدیې ورکولو خو چې بیا لږ بلد شو نو فنسختها بیا منسوخ کو دغې مسلې له چا دا رستو چې و انت صومو خیر لکم الک روژې نیول اوس دله بهتر دی وانت صومو خیر لکم فامروا نو صحابه او ته امر وشو بالصوم په روژه نیولو دا فدیه میدی ورکول دا څه شو دا منسوخ شو ها عبدالله ابن عمر قرأ هغه اولستو چې فدیتو طعام مسکین چې کم سړی باندې رمضان راغی د رمضان روژې نیولی شي او دې روژه نه نیسي نو فدیه دې ورکي دا فدیتون طعام و مسکین دا زی تلاوت که. نو بیا شاگردانو ته وی چې دا خو راغلی دی خو فنسختها منسوخ کو دی له قال هی منسوختون. عبدالله ابن عمر وی دا آیات منسوخ دی، دا فمن شهد منکم الشهر دا راغلی دا منسوخ کړی دی. تاسو وی هلته وختي که نه چې عبدالله ابن عمر سلمه ابن اکوا دا صحابه وی دا آیات منسوخ دی. باب متى يقضى قضاء رمضان، د رمضان میاشته د بیماری یا د سفر د وجه موږ د رمضان روجی ونیولې ټولې یا لږې، هلکه د دې قضۍ به موږ کله راوړو؟ د رمضان روجې دي موږ ونیولې یا د سفر د وجې یا د بیماری د وجې یا څه بله مسله وه، د دې قضۍ به کله راوړو؟ آیا چې قضۍ راوړو پرله پسې به راوړو او که نه یوه یوه هم نیولی شو؟ اوس پنځه روژې ما نه پاتې دي، نو چې زه دا نیسم نو مسلسل به نیسم، بس روژې مې شروع کړې منځ کې به افطار نه کوم؟ که نه وایي نه، ستا خوښه که مسلسل یې نیسې مسلسل ونیسه، او که پکې منځ کې دغه کې وقفه کې وقفه، یو ورځ روژه ونیسه بیا منیسه، بیا یو ورځ روژه ونیسه بیا منیسه، داسې وکړې. یو دا بل به درته دا ووایي چې ګورې دا روژې نیول اهمې دي د نوافلو نهخه. تاسو نفل روژو له ډېر زور مه ورکوئ، اول دا قضۍ راوړی، د قضۍ نه پس بیا نفل نیسئ. مثلا د محرم مدلی د لس ورځې روژې نه دي، تا د رمضان روژې نه پاتې شوي دي او نه دي نیولې، نه دي نیولې، نه دي نیولې. چې ذوالقعده شوال هم تېر شو، ذوالقعده هم تېره شوه، ذوالحجه هم تېره شوه، د محرم دا دغه رالې ده اول لس ورځې روژې، وایي دا لس ورځې نفلي روژې مه نیسه، دغه ونیسه، په دې کې دغه ونیسه ده قضا، ځکه قضا فرض ده او هغه نفل دي، نو خلک اول دغه مخکې کوي نه فرض. دا به یو مسله درته وکړي. بله مسله به درته دا وکړي، د تېر رمضان روژې د نه پاتې دي، دا ښځو نه اکثر پاتې کېږي، نو دې نه نیولې، نه نیولې، نه نیولې تر دې پورې چې دخل علیه رمضان آخر، بل رمضان راغی بل. اوس به څه کوو؟ د تېرې میاشتې روژې به نیسو که دا اوسنی رمضان چې راغی دا به نیسو؟ وایي اول دا دویم رمضان ونیسئ دا چې اوس راغی، ځکه دی د دې وخت دی او قضۍ بیا رستو راوړئ. بیا به درته دغه مسله وکړي، خماله د تېر رمضان روژې پاتې دي، دویم رمضان راغی، ما د دویم رمضان روژې ونیولې، د دې دویم د مخکینی رمضان روژې ما د دویم نه رست ونیولې، د دې څه جرمانه شته که نشته؟ څه فدیه شته که نشته؟ ځینې امامان وایي او شته، تا جرمانه به دا کې تا نو مړه نو تر اوسه پورې اوده وې، چې هغه اول رمضان روژې دې نه نیولې، نه نیولې، نه نیولې تر دې پورې چې دویم رمضان راغی او بیا دویم رمضان دې ونیولې او هغه اول یې دنه رستو شوې، د دې به فدیه ورکې. رستو فدیه را روانه ده، لیکن ځینې علما وایي چې نه، د دې فدیه نشته. دی نو څنګه شو؟ متى یقضى، کله به قضۍ راوړلی شي؟ قضاء رمضان، د قضا د رمضان. وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، اوی عبدالله ابن عباس، لا باس نشته گنا ان یفرقا، چې بیلی بیلی ونیولی شي د رمضان قضۍ راوړې خو مسلسل نه نیسئ، یوه ورځ نه نیسئ بیا ورپسې بله ورځ ونیسئ بیا بله ورځ ونیسئ، بالکل جایز دی. لا باس نشته د باک ان یفرقا، چې بیلی بیلی ونیولی شي. ولې ما وی دی به پې بیا راځي، د ته مې ووې لقول الله تعالى دا وجد دي قول لالانا چه چارو جو ننیولی کنا نسبقی فعدت من ایام اخر پا دا بانده دا قضای پا نور و رزو کی نو پا نور و رزو کی قضای دا نو دارتا که پکی نشتا چه مسلسل یا غیر مسلسل ستاخو خاک مسلسل نیسی او که غیر مسلسل نیسی. وقال سعید ابن مسیب او اوی سعید ابن مسیب فی صوم العشر فبارد آغا روجو لسو کی لا یسلوهو ندی لایق دل چه دا روجیو نیسی حتی یبدع بی رمزان تردی پور چه دی شروع کی پا قضا دا رمزان تانا دا رمزان دا میاشت روجی پاتی دی دا دی قضای رولن لباندی فرز دی او دلتا دا محرم دا لس رز را دی دا دا غی لس رز روجو خو دیر سوابو ندی خود آغا وی سعید ابن مسیب چه دا مناسب نده چه تا بانده قرز فرز روجه پاتی دی و تا نوافل که اول دا رغو که قرز دا فرز روجه و نیسا بیا نوافل که و آم که یو سری داسی که چه قضا خو اسم قضا ده ولی دا لس رز روجه نیست پریدم نو پا دا لس رزو که دی نفلو نیسی او بیا رستو قضایی دا اگه که هم سی ده خو بهتره داره چه اول دا غروری که زی نو سعید ابن مسیب باوی فی صوم العشر پا بارد آغا لس و رزو که چه لا یسلوهو دل پکار ندی چه دا روجی و نیسی حتی یبدعا ترده پر چه دی شروع کی بی رمزانا پا قضی روللو دا رمزان. وقال ابراهیم النخعی اوی ابراهیم نخعی دا دا حضرت امام سیب دا استاز استاز دیخا لیر لوی هستی دا اوی ابراهیم نخعی ازا فررتا کلچی یو سری کمیو که افرتا یفرتو افرات دا باب افعال ندی زیاده کول او فررتا یفرتو تفرید کمیتا وی ازا فررتا کلچی یو سری کمیو که علکا ناراستی کولا کولا در رمضان روجه پی پاتی دیو ده ننی ولی ننی ولی ننی ولی حتی تر دی پوری جا رمضان و آخر چه راغی بل رمضان بل رمضان راغی نو چه بل رمضان راغی دادا تیر رمضان روجه ورطا ما شوی کنا وی نا یسو موهما دی با روجه نیسی داده دوارو اول دی دا چه دا نوی رمضان راغی دادی و نیسی او بیا دی و پسی اقا قضی روڑی خو ماف ندی و تا نو سوال پیدا شو چه دا دویم رمضان روجه دی مخیونی ولی او دا مخیونی رمضان قضی دی رستو روڑلا دا که خود ترتیب گرد ور شو پتا بانده صدقشتا کنیشتا دی سفیدیا نو دی وی ولم یرا علیه او دا ندی لیدلی علیه پا دی سری بانده تو آمن سروڑه ورکول چه غریب لروڑه ورکی فیدیا زن امامان وی چه فیدیا با ورکی فیدیا با سمر ورکی وی مد دن یو مد با ورکی یو مد ده یوی روجه با یو مد ورکی ده دو روجه با دو مد ورکی سوانه ده پیمانه پیمانه ده که سلور مده ای لکه پا دلائی که سلور سیره نو دغا سی ده یوی روجه با یو مد ورکی که دو روجه وی دو مد با ورکی که دری وی دری مد با ورکی که سلور وی سلور نو چه سلور مد ورکی نو دری سیره تی جور شو. خا دامو شو ویسکرو عن ابی حریره تا او ذکر کولی شی دا ابو حریره نا مرسلن خدا حدیث مرسل لی دلتا دا مرسل آغا مانا نده لکا آما مرسل دیتا وی چه آخر دا سند و غرزیگی تا دا دیزن سند شروع که نو صحابی تا ورسه کنا خو صحابی پا سند که غرزی دلی نو دیتا مرسل وی خو دلتا دا مانا نده مدلی مراد دا ځکه چې ابو هرره خو ذکر دی. دلته د مرسل معنا کوي منقطع، د سند کې کټۍ راغلی د کټۍ، ځکه چې دا حدیث چې بیانوي نو امام مجاهد د ابو هرره نه بیانوي، امام مجاهد د ابو هرره نه بیانوي او د مجاهد سما د دغه نه ده ثابته، د ابو هرره نه. نو دلته منځ کې دغه راغلی ده کټۍ، نو ذکر کولی شي د ابو هرره نه مرسل وابن عباس او د عبدالله ابن عباس نه ذکر کولی شي. هغوی دا مسله کوي چې انه یطعمو، چې دا سړی به فدیه ورکوي. د ابو هرره دا مسلک دی، د عبدالله ابن عباس صاحب دا مسلک دی چې دا روژه دا اوله روژه یې رستو کړه د دویمې روژې نه، نو دی به څه ورکوي؟ فدیه. فدیه به څونه ورکوي؟ یو مد د سواو د پیمانې څلوره میسه یو سیر غنم. امام بخاری و پس ډانګونه راخلي، وی حضراتو دا مسله چرته ده؟ ابو هرره خو وی فدیه به ورکوي، عبدالله ابن عباس وی فدیه به ورکوي، خو امام بخاری څه وی؟ ولم یذکر الله، دا امام بخاری وی، لیکن الله نه ده ذکر کړی په قرآن مجید کې الاطعام، ډوډۍ ورکول. الکه قرآن کې چرته دی او نه په حدیثو کې راځي چې رسول دغه رمضان میاشت نه پاتې شوه، قضا د روژې نه قضا شوې، نو دونه دي فعده من ایام اخر، په نورو ورځو کې قضۍ راوړه، نو دی کې خدا نه دي چې فدیه پکې ورکوه. دا خبره امام بخاری کوي، ها ولم یذکر الله، لیکن نه دې ذکر کړی الله په قرآن مجید کې الاطعام، ډوډۍ ورکول او فدیه. انما قال، الله پاک فرمایلی دي فعده من ایام اخر، په ده باندې قضۍ ده په نورو ورځو. زمونږ هم دا مذهب دی چې فدیه مې دفې نشته، هسې که استحبابان ورکوي وردی کی، لیکن یې په ده لازمه نه ده. د رمضان روژې د نه پاتې دي، کوشش دا کوي چې زر ته زر یې ونیسی، ښه خو که یو سړي ونه نیولې د عذر د وجې او رستو شوې، سو میاشتې رستو شوې، هلکه څه ګناه نشته، نه په ده باندې فدیه شته. ګورئ، ابو سلمه د عبدالرحمن ابن عوف زوی دی، قال دی وی سمعت عائشه رضی الله تعالی عنها، ما واورېدل د حضرت عائشې نه، تقول هغې به وی چې کانا یکون علی صوم، وی وبا په ما باندې روژه، من رمضان د رمضان، ښځو باندې چې کله بیماری راشي که نه په رمضان کې، نو د خورانو نه روژې پاتې کیږي که نه، نو حضرت عائشه بیبیم وی په ما باندې به د رمضان روژې وي، شوال به تېر شو ما به ونه نیوله، ذوالقعده به تېره شو ما به نه نیوله، ذوالحجه به تېره شو ما به نه نیوله، مړه نو تېرېدې به د څلورې خوریانې به تېرې شوې، رجب به تېر شو ما به نه نیوې، چې شوال میاشت به راله نو ما به په شوال کې نیوې، ځکه مخکې ما ته عذر و ما نیولې نه شوې، هغه عذر به بیا په دغه کې دا سعودي شعبان، په شعبان کې به بیا ختم شو نو ما به نیوې. نو که یو سړی دا میاشت دا روژې لږې رستو کې، هم به دې باندې فدیه نشته. فما استطیعو، نو ما به طاقت نه لرو، ان اقضیا، چې زه د دې قضا راوړم، ما به د روژو د نیولو وس نو، ما ته به موقه نه وه، الا فی شعبان، مگر په شعبان کې، چې شعبان میاشت به رالله نو بیا به ما ته موقه میلو شوه، نو بیا ما به هغه قضا روژې بیا څه کولې. دا څه تقریبا مدعلی یولس دي که لس میاشتې رستو کړی. ما وی دا ښځې ښه ګورې، د ښځې هوښیارې او دیندارې ښځې دی چې د هغې تمامه توجه خاوند دی، بلکې ښځې له د نوافلو نه د خاون خدمت د افضل او بهتر دی. یو طرف ته دا نفل کوي، بل طرف ته د خاون خدمت دی. د خاون خدمت وړاندې کول دا بهتر دی د دې نه چې نفل کوي، چونکه ښځه بله پکاري چې هر وخت کور کې دا ځان تیار ساتي په خدمت کې. او دا وایي چې که کله مې د خاون ضرورت وي چې ما کې نه رانشي. اوس دا دغه نه دي، دا ناپوهه ښځې بې ځایه روژې وي، بې ټایمه روژې نیسي، خاون دې راشي د هغه ضرورت وي چې دې ورته ست وکړي، نو هغه وایي زما خو روژه ده، نو خدای دې دسې دسې کا. نفل روژې نیسي خو له خاون نه خو پوښتنه کوه که نه، د هغه غریب به ضرورت وي. نو ما وی حضرت عایشه بیبي خو ډېره هوښیاره ده، دینداره ده، دې به دا نفل روژې نه نیولې. ولې؟ چې د رسول الله خدمت وکم، او که کله ضرورت راشي چې ما ته دا عذر نی چې صاحب زما روژه ده. بیا به چې کله د شعبان میاشت راغله، نو په شعبان کې به رسول الله روژې نیولې ډېرې، د اول پنځلس ورځې روژې به نیولې. نو چې هغه به روژې نیولې، نو حضرت عایشه وایي زه به مزګاره شم، ما به هم دغه کړې ونیولې. نو که داسې رسو شي، نو داسې دغه نشته. قال یحیی، ویلی دی یحیی، دا دغه دې څه وایي د حضرت عایشه بیبي ته څه عذر و چې دې به روژې نه نیولې؟ وایي عذر دا و چې الشغل من النبی صلی الله علیه وسلم، چې هغه مشغولتیا و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طرف نه ما ته مشغولتیا و. داسې وایي او بالنبی صلی الله علیه وسلم، یا زه مشغول وم په پیغمبر علیه السلام، ما به د هغه خدمت کوو، د هغه د ضروریاتو د پوره کېدو خیال به مې ساتو. نو د هغه په خدمت کې او د هغه په ضروریاتو کې زه مشغول وم، نو ما دا روژه ما روژې نشو نیولې. ما وی زه بیا به ونیسم، بیا به ونیسم، خو چې د رسول الله خدمت پاتې نشي. نو ما وی چې کله به شعبان راغی، بیا به هغه په خپله نفلي روژې نیولې. نو چې هغه به نفلي روژې ونیوي، د هغه به ضرورت ختم شو، ما به هم نیوي. باب الحائض تترک الصوم والصلاة، بله مسله کوي د ښځې د حیض بیماري رالله، هلکه مونځ به دا نه کوي، ښه روژې به نه نیسي، مونځ به نه کوي، خو د مونځ پې بیا قضۍ نشته. روژې به نه نیسي، خو د روژو پې دغه شته، ښه قضۍ شته. باب الحائض، دا باب دی د حیضې ښځې چې د کومې ښځې بیماري راشي، تترک الصوم، دا پریدي روژه، روژه به پریدي، والصلات، او مونځ به هم پریدي، روژه به هم نه نیسي، مونځ به هم نه کوي. بیا قضۍ، نو قضۍ به د روژې راوړي، او د مانځه قضۍ به نه راوړي. سړی حق اریان شي چې یاره به دا څنګه مسله ده؟ ښځې مونځ هم فرض دی، روژه هم فرض ده، مونځ ته پاتې شو د هغې قضۍ نشته، روژه ته پاتې شو د هغې قضۍ شته. حال دا دی چې په اعمالو کې افضلترین عمل مونځ دی، نو تاسو ته د هغې دغه کوي. هلکه د شریعت بعضې مسلې دي د عقل نه خلاف نه دي، خو کله نا کله د دغه نه د سوچ او د فکر نه خلافي. تاسو به دا نه وایې دا د عقل نه خلاف دي، تاسو به عقل ته نه ګورئ، د الله خبرې ته به ګورئ، د رسول الله خبرې ته به ګورئ. نو وایي وقال ابو الزناد، او اوی حضرت ابو الزناد لوی محدث دی، هغه څه وایي؟ ان السنن، یقینا احکام د شریعت، ان السنن یقینا احکام د شریعت، ووجوه الحق، ووجوه الحق، او حکمون د حق او د شریعت، لتأتی کثیرا، اغه راځي ډیر، على خلاف الرأي خلاف دا سوچ خلاف دا عقل ورد شریعت ډیر مسلې دي چې هغه زمونږ او ستاسو د عقل خلاف دي د زمونږ او ستاسو د فکر خلاف دي نو ته بدلته توجه عقل نه ورکې تل د وته توجه نقل له ورکې د رسول الله دغه ته به ورکې لکه مثلا موزې دې اچولې دي او مسا کې نو د موضوع په تری باندې به کې که د موضوع په شا به کې د موضوع په شا به کې که نه لیکن عقل څه وایي چې خرابېږي خو لاندې تلې په کار وشي په تلي باندې وکړي نه دلته به ته دې ته نه ګورې ته به د شریعت ته ګورې دغه به کې دلته هم داسې دی ما ته شریعت وایي مونځ قضۍ مه راوړه او د روژې راوړه عقل اریان شي چې ولې مونځ خو هم فرض دی او روژه هم فرض ده نو د یو به قضۍ راوړم او د بل به نه راوړم وایي نه ته د خپل رایې خیال مه ساته ته د شریعت خیال وساته نو شریعت دا دی چې د رمضان قضۍ شته او د مونځ قضۍ دا نه شته مګر که دلته ته سوچ وکړې روژه په حالت د حیث کې به نه نیسې دا هم ګورې د عقل خلاف دی اوس دا نه دی مونځ په حالت د حیث کې مه کوه ټیک ده ځکه د مانځه دپاره طهارت دی او ضرور دی او حیضه ښځه کې طهارت شته نه نو دا خو عقل مني چې مونځ دې نه کوي لیکن دا عقل اوس نه مني چې په حالت د حیث کې دغه مه کوه ولې د روژې دپاره څه طهارت خو دغه نه دی فرض نه دی تاسو ویلي نو په حالت د جنابت کې ټوله ورځ دې په جنابت کې تېره کړه روژه وشوه که ونه شوه وشوه نو دکه دی وایي چې د شریعت بعضې حکمونه داسې دي بعضې احکام داسې دي چې هغه د رایې نه دغې خلافي خو تاسو به رایې له توجه نه ورکوئ تاسو به شریعت ته توجه ورکوئ فما یجد المسلمون نو نه مومي مسلمانان بدن خلاصې من اتباعها د تابعداري د احکامو نه لکه ته به د شریعت د احکامو تابعداري کې ته به د رایې پسې نه ځې په دغې احکامو کې یو چې دي من ذالکه د دغې احکامو نه چې د عقل خلافي نو هغه دا دی چې ان الحائضه تقضي صيام حیضه ښځه دا به قضۍ د روژې راوړي ولا تقضي الصلات او د مانځه قضۍ به نه راوړي حضرت ابو سعید وی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی یو ځل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ښځو ته بیان کو ورته وی یا ښځو صدقې ډیرې کوی ځکه چې ما د الله د جهنم کشف وکړو جهنم را تخکاره شو په هغې کې چې دیر ډېرې ښځې پرتې وي نو صدقې کوي او بیا وی چې ما د ښځو په شان مخلوق نه دی لیدلی بیان کوي خو یو پکې داسې دی چې عقل د دوی کمزورې دی او دینداری د دوی کمزورې ده یو ښځه پاسې ده وی حضرت د ښځو عقل څنګه کمزورې دی وی ګوره د دوو ښځو شهادت د څه دی د یو سړي سره برابر دی دی دغه شو نقصان د عقل شو نقصان د دینې دا دی چې اکثر په میاشت کې هره میاشت کې دا شپږ ورځې اووه ورځې مونځونه نه کوي بیماری راشي رمضان پرې راشي شپږو ورځې دا روژې ونه نیسي دقې نقصان د څه دی د نقصان د دین دی هغه ټول حدیث نه بیانوي قال ابو سعید وی قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی هغه ښځې تپوس کړی و که نه چې حضرت زموږ د دین کمې او نقصان څه دی نو ورته وی الیس اذا حازت ایا نه ده دا خبره اذا حاضر چې کله د ښځې حیض بیماری راشي نو لم تصلی هغه مونځ نه کوي ولم تصم او هغه روژه نه نیسي معلومه شو چې په حالت د حیض کې به روژه نه نیسي، په حالت د حیض کې به مونځ نه کوي. فذلک من نقصان دینها، دقه د نقصان د څه د دین د دی. زه بس دی دیونه نه او بارک الله.